czwartek, 4 lipca, jest godzina 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czas na serwis, Agnieszka Drost. Przeszukania w biurach rzeczników dyscyplinarnych sądów, chodzi o aferę hejterską. Wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii, ma dojść do spektakularnej zmiany władzy. Rusza kampania, która ma uświadomić, jak szkodliwy jest kontakt dzieci z nikotyną. Przedstawiciele Prokuratury Krajowej w asyście policji weszli wczoraj do biur rzeczników dyscyplinarnych sądów powszechnych mieszczących się w Krajowej Radzie Sądownictwa. Żądali wydania akt kilkudziesięciu postępowań dyscyplinarnych. Wcześniej, mimo wezwania prokuratury, taka dokumentacja nie została udostępniona. O szczegółach Marta Szulborska. O wydanie akt postępowań dyscyplinarnych Prokuratura Krajowa wzywała od kilku miesięcy. W związku z odmową wszczęte zostało postępowanie w sprawie przekroczenia uprawnień, mówiła rzecznik prokuratora generalnego Anna Adamiak. To właśnie rzecznicy zwrócili się do prokuratury o zabezpieczenie tych akt jako dowód w prowadzonym postępowaniu. Z czynnościami prokuratury nie zgadza się przedstawiciel Krajowej Rady Sądownictwa, adwokat Bartosz Miazek. Jeżeli siłowo prokuratura chciałaby bez wiedzy, bez obecności sędziego wtargnąć do pomieszczeń, no to proszę się też zastanowić, czy takie czynności są zgodne z prawem. Sędziowie Jakub Iwaniec i Przemysław Radzik to osoby zamieszane w tak zwaną aferę hejterską. W związku z tym prokuratura pod rządami Adama Bodnara chce pozbawić tych sędziów immunitetu i postawić im zarzuty. Marta Szulborska, Polskie Radio. Brytyjczycy głosują w wyborach parlamentarnych. Według kolejnych i ostatnich przed wyborami sondaży pracowni YouGov dojdzie do zmiany władzy po niemal 15 latach rządów prawicy i Partia Pracy uzyska najpokaźniejszą większość od 1832 roku. Część konserwatywnych polityków pogodziła się z porażką. Możemy zobaczyć rekordową większość parlamentarną Partii Pracy. Przyznawał w BBC Mel Stride, minister pracy. Ale opozycja jest ostrożna. Obawia się, że to trik, który sprawić ma, że część wyborców lewicy nie pójdzie do urn. Konserwatyści sięgnęli wczoraj wieczorem po tajną broń. Na wiecu Boris Johnson. Ale to nie koniec złych wiadomości dla prawicy. Wpływowy tabloid The Sun, probrexitowy, prokonserwatywny od 14 lat, teraz ogłosił poparcie dla Partii Pracy. Czas na zmianę. To tytuł komentarza redakcyjnego. Kto zamieszka na Downing Street? To powinno być jasne w piątek rano. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Do końca października mają być wyznaczone lokalizacje lasów społecznych, a do końca listopada lasów cennych przyrodnicze. Takie założenia przedstawił podczas spotkania z dziennikarzami wiceminister klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała. Będą to tereny lasów państwowych, na których wycinka zostanie ograniczona. To element dojścia do wyłączenia 20% najcenniejszych obszarów leśnych spod wycinki. To jest ponad 1000 rezerwatów na terenie lasów państwowych. Również na terenach leśnych to jest blisko 100 tysięcy hektarów. Chcielibyśmy do końca listopada zmapować już te konkretne obszary. Oczywiście tworzenie tam rezerwatów zajmie kilka lat, tak? To jest ogromna praca do wykonania, którą mają regionalne dyrekcje ochrony środowiska, ale na koniec roku chcielibyśmy mieć już tą konkretną listę sprecyzowaną. Zastanawiamy się teraz, jak objąć te obszary ochroną do tego momentu, kiedy te miejsca będą już zdefiniowane. Dyskusja o zmianach w zarządzaniu gospodarką leśną w Polsce ruszyła w kwietniu podczas ogólnopolskiej narady o lasach. Ponad połowa nastolatków w wieku 16-17 lat przynajmniej raz zapaliła jednorazowego e-papierosa. Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Fusion Labs i Moja, 62% z nich sięgnęła po nikotynę między 12 a 15 rokiem życia, mówi Paulina Szybrowska. 3 na 5 spośród nich deklaruje, że po te wyroby sięga z powodu rozładowania stresu i napięcia. Większość z takich osób, młodocianych, zanim sięgnęła po papierosy jednorazowe, już miała swoje doświadczenia wcześniej z papierosami tradycyjnymi. Dziś startuje kampania edukacyjno-społeczna Moja Odpowiedzialność, która ma uświadomić to, jak szkodliwy jest przedwczesny kontakt młodych osób z nikotyną. Ma również uwrażliwić społeczeństwo na ten problem i przeciwdziałać nielegalnemu dostępowi nieletnich do papierosów. Obchody Dnia Hutnika i hutnicze tradycje zostały wpisane na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego jako ważny element kultury przemysłowej. Wniosek przygotowało Muzeum Hutnictwa z Chorzowa. Jak mówi Adam Hajduga, wicedyrektor tej placówki, to nie tylko docenienie tych tradycji, ale zapewnienie im przetrwania. Dzisiaj obchody Dnia Hutnika stoją obok tak znanych powszechnie obyczajów i zwyczajów jak pochód lajkonika, spływy flisackie czy szopkarstwo krakowskie. I mimo tego, że wokół nas odbywa się zmiana związana z sektorem przemysłu ciężkiego, to te tradycje były, są i pozostaną żywe. Głównym elementem są obchody Dnia Hutnika, który przypada 4 maja w Dzień Świętego Floriana, który jest patronem hutników i strażaków, czyli zawodów związanych z ogniem. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeśli chodzi o zachmurzenie, to czwartek będzie podobny do środy, czyli umiarkowanie lub dużo chmur pojawi się na niebie. Podobnie jak wczoraj, miejscami wystąpi przelotny deszcz. Ale tu coś innego. Po południu na północnym zachodzie, zachodzie kraju, ale także na wschodzie i południowym wschodzie mogą pojawić się burze, lokalnie z gradem. Jeśli chodzi o temperaturę, to znów podobna do wczorajszej. Ubrać możemy się niemal tak samo. Będzie od 18 stopni Celsjusza na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich przez około 22 w centrum do 24 stopni na wschodzie kraju. Wiatr ma być słaby i umiarkowany, miejscami porywisty. Wiać będzie z kierunków zachodnich, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 994 hektopaskale i będzie rosnąć. Mamy 6 minut po 6. Zapraszamy do Trójki. Rześki poranek przywitał mnie dziś w drodze do pracy i też muszę się przyznać, że jak na czwartek, dzień często w tygodniu kryzysowy, tak to nazwijmy, czuję się dzisiaj świetnie, będę się starał Państwa zarażać pozytywnym nastawieniem. No będę się po prostu odwdzięczać za wsparcie, o które, jak zauważyłem, statystycznie często w czwartki proszę. Ale też zastanawiałem się, dlaczego akurat dziś jest inaczej i mam taką teorię, no nie było wczoraj żadnego meczu piłkarskiego Euro późnym wieczorem i można było spokojnie pójść spać o tak zwanej ludzkiej porze. I zastanawiam się też, czy Państwo na bazie własnych doświadczeń odkryli jakąś idealną liczbę godzin do przespania, tak żeby nie było za dużo, nie było za mało, tak żeby było w sam raz. Bo kolega pytał. 2 2 7 3, pod tym numerem oczywiście czekamy na Państwa głosy w różnych sprawach, bo to przecież poranne wydanie Zapraszamy do Trójki, a zapraszamy dziś w składzie Aleksandra Dobieszewska, Bartosz Bielecki, Michał Jakubik i Robert Grzędowski. Dzień dobry w piękny czwartkowy poranek. Elton John i Kiki D, Don't Go Breaking My Heart. Tak pięknie i pozytywnie rozpoczynamy audycję poranną w Trójce. Wybory w Anglii, wybory we Francji, gorąca kampania wyborcza za oceanem. Słowem wybory, czyli sól demokracji, to na pewno pojawi się dziś w audycji porannej. Zajrzymy m.in. do Francji przed drugą turą wyborów parlamentarnych. Ale powiemy też o innym ważnym elemencie demokracji, czyli o protestach. Osiąganie celów przez protestujących zależy od spełnienia takich kilku czynników wzajemnie ze sobą powiązanych. No właśnie, kiedy protesty przynoszą skutek? Kiedy są najbardziej efektywne? Jak się okazuje wtedy, gdy są też efektowne, jeśli mogę to tak nazwać, ale szczegóły w Trójce przed godziną siódmą. A powiemy dziś także o planach polskiego rządu na uregulowanie zawodu psychologa, na doprecyzowanie niezbyt udanych obecnych przepisów. Ten przedrostek psycho jest niezwykle modny, niezwykle popularny. I to sprawia, że ciężko odróżnić, co jest faktycznie fachową psychologią, a co jest po prostu czymś, co jakby no nie jest związane z psychologią naukową. Ważny to temat. Zdrowie psychiczne nie powinno być zaniedbywane, no z tym, że potrzebni są specjaliści. Tym tematem zajmiemy się po 7.30. Wcześniej będzie Studio Euro 2024. No niby po dniu przerwy, jednym z dwóch, ale dobry to czas na podsumowanie 1/8 finału. Działo się przecież sporo. O 8.13 zaprosimy Państwa na rozmowę polityczną, a na 8.40 planujemy wakacyjną mniejszą grę. Mój ostatnio ulubiony punkt programu. Programu, który potrwa tradycyjnie do godziny 9, a teraz mamy 6.13. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 20 minut po szóstej. Przegląd prasy. 4 lipca dziś mamy, czyli Dzień Niepodległości w Stanach Zjednoczonych. Will Smith powalczy z atakiem kosmitów pewnie w wielu stacjach telewizyjnych dziś wieczorem, ale emocje za oceanem w roku wyborczym w okolicy Narodowego Święta rozgrzewa przedwyborcza kampania. W listopadzie Amerykanie wybiorą prezydenta, a jak podaje New York Times, cytowany przez Rzeczpospolitą między innymi, urzędujący prezydent Joe Biden miał powiedzieć swojemu współpracownikowi, że rozważa wycofanie się z kandydowania w wyborach prezydenckich. No a jeśli to jest podkoloryzowane, no to na pewno stwierdził, według informacji New York Timesa, że nie jest pewny utrzymania swojej kandydatury. Biały Dom takim informacjom rzecz jasna zaprzecza, ale coś może być na rzeczy. Prezydent Biden miał powiedzieć swojemu ważnemu doradcy, że nie wie, czy może być w stanie uratować swoją kandydaturę, jeśli nie zdoła przekonać opinii publicznej, że nadaje się do pracy, jeśli nie zdoła tego zrobić w nadchodzących dniach, a wszystko to po katastrofalnym występie w ubiegłotygodniowej debacie z Donaldem Trumpem, informuje New York Times. Biden nadal jest mocno zaangażowany w walkę o reelekcję, ale rozumie, że najbliższe tygodnie mogą przesądzić o wyniku. Sztab prezydenta aktualnego skupia się na zaplanowanym na piątek wywiadzie w ABC News i spotkaniach z wyborcami w Pensylwanii i Wisconsin. Członkowie sztabu Bidena mieli nerwowo wyczekiwać na wyniki sondażu wewnętrznego, specjalnie dla nich przygotowanego, uznając, że słabe oceny mogą dodatkowo podsycić kryzys, a sondaż CBS News opublikowany w środę rano pokazał, że były prezydent Donald Trump wyprzedza Bidena od czasu tej ubiegłotygodniowej debaty. I ten wynik to 50 do 48 w skali kraju i 51 do 48 w kluczowych stanach. Mówimy tu o procentach, oczywiście nie jest to pełna setka. No bo jeszcze są ci wyborcy niezdecydowani. Jak mówiłem, Biały Dom zaprzecza doniesieniom New York Timesa, ale w Stanach pojawiły się też wyniki innego ciekawego sondażu. Według nich Michelle Obama, była pierwsza dama, miałaby większe szanse od Joe Bidena na pokonanie Donalda Trumpa w wyborach. Jak wskazuje badanie Ipsos dla Reutera, Michelle Obama, żona byłego prezydenta Baracka Obamy, mogłaby liczyć na znaczną przewagę w hipotetycznym pojedynku w wyborach prezydenckich z Donaldem Trumpem. To nawet 50-39%, czyli szanse demokratów, których hipotetycznie mogłaby reprezentować, znacznie by wzrosły. Na to samo badanie pokazało, że mimo braku zmiany w deklarowanych preferencjach wyborczych, do 32% wzrosła liczba sympatyków demokratów, którzy chcą, by Joe Biden zrezygnował z ubiegania się o prezydenturę. Nie wiem jak państwo, ale ja w takim razie czekam na najbliższe dni i wywiad Bidena w ABC. Wiele może się potencjalnie wydarzyć. Oczywiście te wszystkie informacje z całego świata rozsyłane są dziś w ekspresowym tempie. Choćby te ze Stanów, sieć internetowa pozwala nam niemal dosłownie w tej samej sekundzie uczestniczyć w każdym wydarzeniu. Ale ta sieć przecież będzie z czasem rozwijana i jeszcze szybsza. Dowodzą tego osiągnięcia naukowców z międzynarodowego zespołu, a czytamy o nich m.in. na portalu tvn24.pl. 402 terabity na sekundę. To nowy rekord przesyłu danych przez internet. Pobiła ten rekord międzynarodowa grupa ekspertów kierowana przez naukowców z Japonii. Na początku roku ta sama grupa ustanowiła rekord, gdy osiągnęła 301 terabitów na sekundę z użyciem pojedynczego światłowodu i już wtedy mówili, że jeśli porówna się to do rekomendowanych przez taki Netflix prędkości minimalnych, czyli 3 megabity na sekundę przeznaczone do oglądania filmów w wysokiej rozdzielczości, to ich rekord oznacza szybkość internetu 100 milionów razy większą. No a teraz także w pojedynczym, komercyjnie dostępnym światłowodzie uzyskano prędkość 402 terabitów na sekundę. Tę prędkość udało się uzyskać m.in. dzięki poszerzeniu liczby częstotliwości użytych do przenoszenia danych z 4 do 6. No tego w sumie nie rozumiem, ale wierzę, że działa. No i robi wrażenie, prawda? Ale tak pomyślałem przy tej okazji o skutkach. No bo taki szybki internet przyszłości, no nawet nie da możliwości, by w czasie oglądania jakiegoś filmiku w internecie trzeba było czekać, patrząc na kółeczko z hasłem buforowanie. A transmisje sportowe czy filmy będą w pięknej rozdzielczości i odbiorą nam wyobraźnię dobudowującą część obrazu. I też te nowe pokolenia nie nauczą się przecież cierpliwości. 402 terabity na sekundę mogą być zwodnicze. Naukowcy rozwijają internet, ale nie wiem, czy to zmierza w dobrą stronę. Oczywiście pół żartem, pół serio, ale teraz już zupełnie serio, choć w pozytywnym tonie The Tips. Ain't it funny? W trójce mamy 26 minut po szóstej.

15 minut do godziny 7. Tu Trójka i audycja poranna. Zapraszamy do Trójki. Teraz zapraszamy Państwa też do Francji, gdzie w niedzielę odbędzie się wyborcza dogrywka. Dogrywka, przed którą doszło do wielu zmian na listach wyborczych. Przed tą drugą turą około 200 kandydatów zrezygnowało z udziału w drugiej turze, aby osłabić polityków Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen. Łączymy się ze Stefanem Folcerem prosto z Paryża. Do nas będzie przemawiał. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy ta zmiana, te 200 nazwisk, około, które wycofało się z list, według opinii publicznej we Francji, coś da, coś zmieni? Tak, no już pojawiają się pierwsze sondaże, bardziej precyzyjne, uwzględniające właśnie tę strategię tak zwanego frontu republikańskiego, czyli kandydatów, którzy wycofali się z drugiej tury wyborów, i one pokazują bardzo wyraźnie, że rzeczywiście ta decyzja będzie miała dosyć duży wpływ na drugą turę wyborów parlamentarnych, ponieważ narodowcy najprawdopodobniej nie będą mieli bezwzględnej większości w niższej izbie francuskiego parlamentu. Ostatni, pierwszy sondaż uwzględniający tak naprawdę te zmiany, sondaż pracowni Harris Interactive, pokazuje, że narodowcy są dosyć daleko od tej większości bezwzględnej. Potrzebowali 289 mandatów, by rządzić samodzielnie. Sondaż pracowni Harris pokazuje, że będą mieli prawdopodobnie 190, maksymalnie 220 miejsc w niższej izbie francuskiego parlamentu. Sondaże potwierdzają natomiast, że główną siłą opozycyjną w tej nowej izbie będzie Nowy Front Ludowy, czyli koalicja lewicy, która będzie miała 150-180 mandatów w tej izbie. A na trzeciej pozycji centryści, którzy rządzili do tej pory i którzy nie znikają z izby, wbrew temu, co mówiła Marine Le Pen po pierwszej turze wyborów, będą mieli trzecią co do wielkości grupę w tym parlamencie, mniej więcej 110-135 mandatów. To są pierwsze sondaże właśnie pokazujące efekty tego frontu republikańskiego przeciwko skrajnej prawicy. Natomiast te sondaże należy też traktować dosyć ostrożnie, ponieważ bardzo trudno przewidzieć reakcję wyborców w niektórych okręgach, gdzie właśnie z powodu tego frontu republikańskiego dojdzie do pojedynków kandydatów radykalnej lewicy z kandydatami narodowców. To dosyć bezprecedensowa sytuacja w niektórych okręgach. Zobaczymy, jak zareagują wyborcy, ale trudno w niektórych miejscach przewidzieć bardzo precyzyjnie ich reakcje. Warto też uwzględnić fakt, że mniej więcej 3/4 Francuzów deklaruje, że nie chcę głosować według partyjnych wytycznych, czyli na przykład w okręgach, gdzie partia centrystów wezwała do głosowania na lewicę. Nie wiadomo, czy wyborcy rzeczywiście tak zrobią i w drugiej turze sprzeciwią się skrajnej prawicy. No i przede wszystkim wiele będzie bardzo zależeć od frekwencji, bo w poprzednich wyborach 2 lata temu widzieliśmy sondaże, które dawały narodowcom 40-30 miejsc w Izbie Deputowanych. Okazało się, że partia Marine Le Pen miała w sumie ponad 80. Więc to wszystko jest dość, może się jeszcze zmienić. Poczekamy na bardziej precyzyjne sondaże, ale wszystko będzie niepewne tak naprawdę jeszcze do ostatniej chwili przed drugą turą, która już w niedzielę odbędzie się. Tutaj ważą się też losy tego, czy skrajna prawica będzie tworzyć rząd, prawda? Bo Marine Le Pen już takie zapowiedzi składała, że niekoniecznie wtedy, a w zasadzie na pewno nie wtedy, jeśli nie będzie tej bezwzględnej większości. Tak, to wydaje się pewne i dlatego mówi się, że Francji grozi w takiej sytuacji polityczny impas, bo jeżeli nie narodowcy, to kto? No i tym pytaniem zajmuje się już od 2 dni premier Gabriel Attal, który wyszedł z taką propozycją tak zwanej różnorodnej większości, czyli takiego bardzo szerokiego sojuszu od centroprawicy aż do komunistów, czyli tak naprawdę tego bloku republikańskiego, który sprzeciwia się narodowcom już w tej drugiej turze. Natomiast wiadomo, że w tym sojuszu nie byłoby radykalnej lewicy. Pałac Elizejski tutaj mówił, że będzie weto w tej sprawie i że to będzie sojusz, który nie będzie tworzony właśnie z radykalną lewicą. Pytanie, czy ta grupa od centroprawicy aż do komunistów będzie miała wystarczającą liczbę mandatów, żeby rzeczywiście rządzić. Możliwe, że tak, ale możliwe, że nie. Wszystko okaże się po tej drugiej turze. Co na to potencjalni sojusznicy lewicy, którzy mogliby teraz współpracować z centrowym rządem, którzy przecież krytykowali przez całą kampanię parlamentarną. Zieloni mówią raczej tak, ale nie wszyscy. Tutaj pojawia się pewien spór wśród liderów. Radykalne skrzydło lewicy mówi nie chcą zmieniać swojego programu wyborczego. No a centroprawica raczej milczy do tej pory. Nie wiadomo, czy rzeczywiście zgodzi się na taką współpracę. Pamiętajmy, że przez ostatnie 2 lata premier Gabriel Attal i partia prezydenta Macrona próbowała już tworzyć taki sojusz z centrolewicą, z centroprawicą, ale to jej się nie udawało. Czy w takiej sytuacji, czy w sytuacji, w której narodowcy są bardzo blisko większości, centroprawica jednak się przełamie, zgodzi się na współpracę z partią Emmanuela Emmanuela Macrona. Zobaczymy, jest to możliwe, natomiast pewne jest jedno, to tak jak podkreślają to francuscy komentatorzy, że prezydent Macron chciał w pewnym sensie wyklarować sytuację polityczną, ogłaszając te wybory przyspieszone we Francji, a tak naprawdę może być jeszcze gorzej, ponieważ będzie może dojść do władzy koalicja od centroprawicy do komunistów, która ma radykalne różnice programowe, dotyczące tak naprawdę wielu kluczowych kwestii, czy to reformy emerytalnej, czy imigracji, czy walki z separatyzmem we Francji, czy też konfliktu na Ukrainie, konfliktu w strefie gazy, atomu. No to są te kwestie, które mogą wywołać ogromne konflikty w tej potencjalnej koalicji. Nie mówiąc już o tym, że nieznane jest na razie w ogóle nazwisko premiera takiej koalicji. Kto mógłby pokierować tak szerokim sojuszem? Nie wiadomo, odpowiedź poznamy ewentualnie po niedzielnym głosowaniu, ale pojawiają się pierwsze nieoficjalne informacje mówiące o tym, że ewentualnie mogłaby na czele takiej koalicji stanąć obecna liderka lewic, zielonych, Marine Tondelier, no ale to wszystko jest niepotwierdzone. Obserwatorzy podkreślają też, że to może zostać odebrane jako prowokacje dla wyborców partii Marine Le Pen, którzy już dwa razy tak naprawdę głosowali na nią. Jej partia wygrywa wybory europejskie, wybory parlamentarne, a tak naprawdę do władzy dochodzi lewica. To może wywołać gniew 10 milionów wyborców, którzy wybrali partię Marine Le Pen w tych wyborach, a teraz widzą, że jednak do władzy dochodzi właśnie lewica albo centrolewica. Rozumiem, że spodziewamy się wyników już w poniedziałek, prawda? Bo i przy pierwszej turze te oficjalne wyniki bardzo szybko się pojawiły. Tak, sondażowe wyniki w niedzielę wieczorem, ale te oficjalne już poniedziałek rano. No tak. To czekamy na te wyniki i będziemy na pewno zgłaszać się do Stefana Folcera po informacje także po wyborach. Stefanie, bardzo dziękuję za te informacje o poranku w czwartek. Dziękuję. Sound. Stefan Folzer w relacji z Paryża mówił już o możliwym politycznym impasie, albo nawet o tarciach w potencjalnej koalicji, czy nawet o gniewie wyborców skrajnej prawicy, jeśli ta znów nie utworzy rządu. Co to może oznaczać? No, znając życie, to może oznaczać różnego rodzaju manifestacje i protesty społeczeństwa. Choć oczywiście takiej sytuacji Francuzom nie życzę. Ale nie ulega wątpliwości, bo mówią o tym nawet naukowcy, liczba protestów na świecie rośnie. Badania pokazują, że ich skuteczność zależy za to od wielu czynników, na przykład od liczebności protestujących, stosunku mediów, reakcji rządzących, czy nawet od pogody, bo deszczowa aura w trakcie protestu sprawia, że poparcie dla sprawy może zmaleć. Czy istnieje zatem recepta na protest zakończony sukcesem? Na to pytanie odpowiada profesor Piotr Matczak, socjolog z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uznaje się w literaturze, że protesty bez przemocy są bardziej skuteczne, ale nie oznacza to, że tak stanie się w każdej sytuacji. Jednym z pierwszych badaczy, którzy próbowali w jakiś sposób tę zróżnicowaną materię okiełznać, był Charles Steele, który pokazywał, że osiąganie celów przez protestujących zależy od spełnienia takich kilku czynników wzajemnie ze sobą powiązanych. Profesor Maciej Kowalewski, socjolog Uniwersytet Szczeciński. Czy protest zostanie odebrany jako wartościowy? Czy protestujący zostaną postrzegani jako zjednoczeni? Czy będzie ich dostatecznie dużo i czy będą odpowiednio zaangażowani, gotowi do poświęceń na rzecz sprawy, w której protestują? Ważna jest też definicja sukcesu. Czym ma być ten sukces i czym ma zakończyć się protest? Czasami chodzi o zmianę prawa, czasami jednak tylko o to, żeby pewne problemy pojawiły się w dyskursie publicznym, w mediach, a czasami, na co też się zwraca uwagę w literaturze, chodzi o zaspokojenie pewnych potrzeb emocjonalnych uczestników tych protestów. Zatem miara sukcesu jest uzależniona od tego, jak ją rozumieją sami uczestnicy. Ponieważ te czynniki są ze sobą powiązane, to czasami liczebność protestujących, jeśli jest niewielka, protestujący wykazują się własnym poświęceniem, kiedy przyznana zostanie im moralna racja, to wtedy mogą osiągnąć równie spektakularne efekty, jak w przypadku masowych demonstracji, w których uczestniczą dziesiątki albo setki tysięcy osób. Inni badacze zwracali uwagę na reakcje ze strony władz. Bo rzeczywiście, jeśli mamy do czynienia z protestem bez użycia przemocy, a spotyka się on z gwałtowną represją ze strony rządzących, to racja moralna zostanie przyznana protestującym i dzięki temu znacznie łatwiej będzie im zmobilizować poparcie reszty społeczeństwa. Ale czy taki protest można ocenić jako skuteczny, to jest bardzo dyskusyjne, no bo jeżeli pojawiają się po stronie protestujących ofiary w ludziach, czasami nawet śmiertelne w związku z tą gwałtowną reakcją służb porządkowych, to powstaje pytanie, czy rzecz była warta takiego poświęcenia. Tym tematem zajęła się Ola Dobieszewska, która czuwa dziś także przy telefonie w czasie porannej audycji i na pewno chętnie o protestach z państwem porozmawia. I ja także chętnie zapewniam, jak to mówił Adaś Miał Kuczyński w Dniu Świra, po to jest demokracja, żeby każdy sobie nawet w pojedynkę mógł pójść manifestować. No właśnie, warto protestować, warto manifestować. Zapraszamy do dyskusji. 2 2 i 7 3. A na zakończenie tej godziny w trójce Seal, Kiss from a Rose. Mamy 6 minut do 7. There used to be a gray tower alone on the sea. The light on the dark side of me. Love remains a drug that's high and not the pill. But did you know that when it snows, my eyes become alive and the light that you shine can't be seen? Bye.